Алесь правёў яго да гасцініцы. З гасцініцы апейка адразу пазваніў Беламу, але таго не было. Ён пазваніў другі раз і таксама не застаў. Толькі на трэці раз апейка пачуў голас Белага. Белы адазваўся прыхільна, але сказаў, што цяпер заняты вельмі і сустрэцца можа толькі праз паўтары гадзіны. Роўна праз паўтары гадзіны апейка сядзеў у пакоі Белага. Белы і тут трымаўся спакойна і проста, без якой-небудзь важнасці ці насцярожанасці, і разам з тым без той гасціннасці, якой іншыя кіраўнікі паказвалі свой дэмакратызм і якую апейка вельмі не любіў. І ён пацікавіўся, як апейка ўладзіўся ў гасцініцы. Сустрэўшыся з ім позіркам, апейка чакаў ужо, што ён зараз захоча даведацца аб прычыне візіту яго, калі Белы раптам запытаў, ці чытаў апейка рашэнні лістападаўскага пленума ЦК. Стаў расказваць пра тое, што апейка ведаў пакуль толькі па чутках, пра справу Бухарына. «Пленум», – сказаў Белы, – абмеркаваў новую заяву Бухарына, Рыкава і Томскага, ад 12 лістапада, ацаніў яе як фракцыйны манеўр, падобны да трацкісткіх. Бухарына вывелі з палітбюро. Рыкава і Томскага папярэдзілі. Пры самай малой спробе зноў працягваць барацьбу супраць ЦК будуць прыняты архмеры. Ён не стаў тлумачыць значэнне падзеі, ведаў, апейка ўсё разумее. Апейка заклапочана памаўчаў, нібы паказваючы, што і не трэба тлумачыць. Правая пазіцыя зноў рашыла даць бой і пацярпела паражэнне. У маўчанні было і разуменне таго, што ўсе тры правыя лідары, члены палітбюро, кіруючыя дзеячы, Рыкаў старшыня саўнаркома, Бухарын рэдактар «Правды», Томскі старшыня, Томскі старшыня ВЦСПС. Правыя зноў спрабавалі павярнуць партыю на свой лад. Ён зірнуў на апейку, нібы пытаючыся, які клопат прывёў сюды. Уважліва слухаў, пакуль апейка расказваў пра Алеся, пра бяду яго. Калі апейка скончыў, стрымана дзелавіта сказаў: «Добра, я займуся гэтай справай, што змагу, зраблю». Ён запісаў прозвішча, імя, запытаў, каму ЦК камсамола напісана пісьмо. Апейка заўважыў, што аловак трымае ён у руцэ цвёрда і піша цвёрда, і падумаў, што ён праўда зробіць усё, што можа. Белы зірнуў засяроджана, раптам загаварыў павольна, важка: «Тут яшчэ з адным пісьменнікам гісторыя была. З Міхасём Зарэцкім, тым, каторы напісаў раман «Сцежкі дарожкі». Зарэцкі, як кажа ваш паэт, таксама нямала наблытаў, яго моцна пакрытыкавалі. І не толькі пакрытыкавалі, то і сёй з партыйных кіраўнікоў рашыў, што яму наогул не месца ў партыі. Далі такую параду первічную ячэйку, дзе быў Зарэцкі. У ячэйку дзяржаўнага выдавецтва. Там разабралі яго справу, і хоць за Зарэцкага некаторыя моцна заступаліся, выключылі. 9 было за выключэнне, 7 супроць. Фактычна, выключылі пад націскам зверху. Зарэцкі напісаў заяву ЦКК. ЦКК разабралася, як мае быць, і рашыла, што падстаў дастатковых для таго, каб выключаць яго з партыі, няма, і аднавіла ў партыі. Тут бы, здаецца, і канец справе. Дык не ж. На адным партактыве выходзіць на трыбуну газетны дзеяч Бухімовіч, вы яго, можа, ведаеце, і апошнімі словамі крые ячэйку за Зарэцкага, за патуранне ворагу, за страту класавага пачуцця, за палітычную сляпату. Мала таго, адважна выпнуўшы грудзі, крыецца кака. Ты між самымі словамі громіць усіх. Ён адзін, класава чулы, палітычна прынцыповы, непахісны. Яго асабістая думка вышэй думкі ўсіх іншых, думкі партячэйкі ЦКК. Я з адным такім пазнаёміўся ўжо, адазваўся апейка, на чыстцы ў Юравічах. Галенчык не адзін. Модна становіцца выкрываць, крычаць, лупіць пад маркай прынцыповасць. Модна і выгадна. І рызыкі ніякай, і смелым паказаць сябе можна, лепшым за ўсіх архібарацьбітом, архібальшавіком. Мне здаецца, што гэта падобна на спекуляцыю. Горача падхапіў думку белага апейка. Спекуляцыя на цяжкасці моманту. Спекуляцыя, згадзіўся белы, в аснове якой вельмі часта кар'ерызм. Імкненне пагрэць рукі на сітуацыі, выскачыць на чужой бядзе, зрабіць кар'еру. Ён дадаў раздумліва: па сутнасці, гэтыя дзеячы часта выступаюць як правакатары, падбіваюць на падазронасць, нецярпімасць. Апейка адчуў у голасе яго трывогу, падумаў, што белы, мабыць, не першы раз думае пра гэта. І можа не першы раз гаворыць. Адзін чалавек, можна сказаць, звычайны, абмежаваны з неабмежаванай хіба амбіцыяй ставіць сябе над дзясяткамі партыйцаў, над цэнтральнай партыйнай камісіяй, выбранай з'ездам, і ніхто там не выступіў супроць яго. Усе палічылі гэта нібы нармальным. Слухалі яго, можа, таму, што ён ўсё ж не радавы камуніст, з павагі да пасады. Можа быць, белы раптам прамовіў, нягоднік з пасадай, гэта нягоднік у квадраце, не, у кубе. Ён устаў, як бы паказваючы, што гаворку канчае. Ужо каля дзвярэй затрымаўся, перад тым, як падаць руку, сказаў: «А Галенчык спраўдзіў пагрозу, напісаў. Тлумачыць прыходзіцца». Не выпускаючы руку, дадаў: «Але вы не хвалюйцеся. Я растлумачу ўсё, як належыць». Белы вымавіў «растлумачу» спакойна, з годнасцю.